أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيطور وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل ساكنين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. سورة التين سورة التين مكي سورة التين نزولا 28 نمبر دے 28 نمبر پس سورة بروج نازل شہر اور ترتیبا 95 نمبر پیند کم سل فض سورة انشراح نا لگولے شہر رب دو سورة مخی طرح مخی سورة کے ویس تاسینا میں کلاو کرا نزولتا بھی مثال نا پیش کرد پخوانو انبیاء ہو چوکر ابراہیم اسلام لما سینا کلاو کروا موسیٰ علیہ السلام لما عیسیٰ علیہ السلام لما سینا کلاو کروا دیو انور بسی راوڑا دو موجہ مخی صورت کے اس بات صورتوں کے اس بات در رسالت ہوں ودی صورت کے اس بات در توحید کو دیو جنر فرز تیرانا درہم ربط مخی صورت کے آت نمبر چار کے وی صادقر موچت کا استاشان موچت کا فقران حضرت آوا ویچ نور پیغمبران شانو موچت کرو نور پیغمبرانو شانو موچت کرو دیو جنر فرزی رانا بل امتیاد مخ قدرت کے آیت نمبر 1 کی ہوئی فائدہ فرق طوفان صاحب نظر تک ہوئی دلتا پی مثال پیش کری چکر انبیاء کل دے بیان فارغ شوی دی نبی اللہ تو داری چھے کل اللہ دا موزن فارغ شوی بیان تا یعنی اگئی اوزگار دینا دیو جنر بسی رانا پی انزم ربط مخ قدرت کے آیت نمبر 5 کی ہوئی چھے سختہ پسی آتا تیانا حدیر صورت کے آیت نمبر 6 کی ہوئی چه فرام عجر مغرمان سختی دیره که اللہ بلا بیسا بجر در دینو بختمی گی امتیادات صورت صورت ممتاز دی پا بیان در صدور انبیاء و خاص در فارن ترمی پی تبلیغ چه دی تاو بورا در دی فتر کران شا بل در شان نشتے دویم امتیاد صورت ممتاز دی پا نمبر 4 مانده چه لکر خلق را انسان فیختن تقویم سو مردن نو سفرساتی دی بل در شان نشتے مقصد در ترغیب اور کئی معاہدین دا فید اتباع دا مشران خلوانی پختانا وی لنڈیا وی پلوڑا ادرے پوچھت رائے او پر چسر کام کئی نو غتم کوا نو تا تا وی اللہ چی اے پختونا وارا با اکورا تا دی خپل مشران تا دی اکورا کرنا چی اسے کردی ابراہیم اسلام تا اکورا پلار تر مسئلہ کردی باچھا تا کردی دا اور تا دانگل تاس ہو رہا موسیٰ علیہ السلام تو اگر سویخ کر مسلسل مقابلی کری دی فیرون سران بیا قوم سر تکلیبون رسول لیکن اگر رسط شو نرے تو تا داغا جانشین نیسا عیسیٰ علیہ السلام تو اگر مرگ و نوبت شو نرے لیکن اگر رسط شو نرے نیم و حدا کذانتا معاہد وائی تو تا دا معاہد بچے دی ابراہیم اسلام تو تش پنوں کو نکی تش پنسبت نکی سا بابا گاؤں چا کم کار کرد اکم کے تین و تین شاید مقام اتین نمراد اغذائی چی کم دائی که اجرت ابراہیم علیہ السلام کرد شاید تین مراد تینا زائی امراد مکین دے و تین یعنی شاید اغالاقہ دے تین اغالاقہ دے چاہی اجرت کرد ابراہیم علیہ السلام تو شاید دے حالت دے ابراہیم علیہ السلام و دیتون او شاید دے دیتون اغذائی چکم دا کی عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو شاید دے حالت دے عیسیٰ علیہ السلام و تور سینین او شاید دے حالت دے عیسیٰ علیہ السلام تور سینین کی وحی موسیٰ علیہ السلام تشوا و حد البدین او شاید دے داکل دامن یا شاید دے حالت دے نبی علیہ السلام پس شاید دے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یقیناً پیدا کرے انسان پخکولی جوڑ کے نور شیان چیئے اس مکی تا قطع جوڑ دی اور انسان اللہ سر برا جوڑ کر دیں اللہ سر خکل انسان جوڑ کر دیں سو مرادنا وہ بیا واپس کو مندلہ اسفل ساتھی لاندر لاندے کلے چلے پخپل انسانیاں دو ندری گی تو بیا اللہ دلاندر لاندے گی بیا دا سپون لاندی شی بیا دا خرون لاندی شی او کل جلیل مشران پا درشی قدم لڑ شی دی ابراہیم اسلام چکو را قسم مسئلہ کرو افلار تا بادشاہ تا او تا غردل شو پا دی مسئلہ او دان عیسیٰ علیہ السلام تا گران هغه سور تکلیف تر کړو بدنام به لګیدل لیکن هغه مثلا فریغدا په مور بدنام لګیدل در موسی علیہ السلام ته چې تبلیغ کړه بادشاہ سره مقابله حامان سره مقابله اقارو سره مقابله بیا په کسامیره پیدا شو بیا قوم پته کړه سب وختل کړه زغړ نو تک کړي او دا کله غمن والا دین نبی اسلام ته وګوره چې پیدا کېدو سره یتیم او بیا پلار مړ شه مور د پیدایش د مخ کې پلار مړ بیا مور مړ شو ما شو دي کې بیا دې کمر شو بیا تر لوي کړو وګوره هغه په دې مسله کې سستی کړې چرته نوستاو دا غی خو یو شان شکل لکنه لقد خلقنا الانسان تم انسان او انسانان دایم دولت استام دولت او پیز پیز کو دا غی به دوخ پیستام دی سرګ دو استام دی دا غی مو په تحقیق سره پیدا کړ مې انسان په خوري جوړ کې کم شکل چې ستا دی دا شکل دی ادم بابا مو دا شکل دی ابراهیم اسلام مو دا شکل دی نبی اسلام مو د کسان سترګ دوا د کسان پودا د کسان دی دولت هغه دی نو سمرناه بیا واپس کوم دل الله نه لاندي چې د خپل مشران په دغه قدم لاړ نشي مثلا بیان دي کی عربیا د لاندي کی یاغه پیغمبران خپل مال له ګول خپل ځان قربان کړ او د په مال غټي د لاندي سپکشي سپکشي الا الذين امنوا مگر د لاندي لاندي او کدان امنو چې مله مثلا عمل وکنه کړ بل ته ورسولان نو ځکه عمل نه کوم دغه وخت د خدای کتاب ذکر بیانولو فلم اجر غیر ممنون ویله اجر نه ختمې دوم کې دی و مړ شو اجر به چری شو قران مړ شو دی او باد شو دی ډیر شکا دی شو د پاته او دا اجر چالو دی نبی رسول الله صفه سوار سو کارو شو اجر دا چالو دی چا چې سختۍ تیر کړي په دنیا کې پد پدین دغه اجر چلیږي او چا چې مزه کړي په دین باندې پیسې غتی اي تباش او غرق شي په ژوند باندې ذلیل او خوار شي په ما یو کذب کا څه چې څه شي درودن کوي تعالی هیڅ شي ما ده کوي تعالی په تکذیب باندې پس ده بعد په ما یو کذب کا څه شي ما ده کوي تعالی په دې پد دې بیان بي دین په قیامت باندې ته چې بیان نه کوي ته خو د قیامت تکذیب کې کنه کتا قیامت منل وی او تا بیان کړه دا کم شه دی چې تی اماده کړی په تکذیب قیامت چې ته بیان نکې کتوا چې خرج ضرور دی نو الله وی علی تعالی بیا کمل حاکمین ان دې الله دوی حاکم دا حاکمانو د دنیا به ته بادشاہي د دنیا د بادشاہانو بادشاہ خو الله دی نو د الله کوم معنا نو په صورت کې ترغیب ورکو مؤمنان ته چې د خپل نیکه په نقش قدم باندې لاړ شي مخکې وایي.